प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में एक श्लोक आता है कि यामानार्थ उद्पाने सर्वतः संप्रतो दुखे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। साधारण आदमियों को लेकर एक बात बताते हैं कि जैसे छोटे जला से जल बरस दिया, खूब वर्षा हो जाए तो छोटे छोटे जला से भर जाते हैं, खाड़े छोटे छोटे इतनी इतनी इतनी बड़े बड़े भी खाड़े भर जाते हैं और एक दो दिन होने पर साफ स्वच्छ जल हो जाता है, निर्मल जल हो जाता है। तो उसमें अगर हम हाथ धोए, बर्तन मांजे, स्नान करें, कपड़ा धोए तो वो गुदला हो जाता है। फिर हाथ कहीं धोए तो कुल्ला कहीं किया तो कपड़े कहीं धोया और स्नान कहीं किया, कई जगह होने से काम होता है। अगर वैसा ही समुद्र मिल जाए, सर्वथा संप्रोत हो देखे, सब तरह से भरा हुआ जल, स्वच्छ निर्मल मीठा, तो वह हाथ भी धो लो, मोजा भी धो लो, पैर भी धो लो, स्नान भी कर लो, कपड़ा भी धो लो, सब कुछ हो जाता है, उत्साह में बिगड़ते ही है जो गजी हो जाता है। ऐसे सब तरह के भोग मिलते हैं ब्रह्म लोक तक के, वो छोटे छोटे छोटे खबोसिया है। ये संसार का भोग है, ऊपर के ऊपर लोगों का है, इधर लोग का है, ब्रह्म लोक का है, गंधर्व लोक का है, ये भोग अलग अलग। और यहाँ भी महाराज कोई थोड़ा घर का मालिक है, कोई कुछ जमीन का मालिक है, कुछ कोई राजा, कोई ठाकुर, कोई कोई कैसा है, छोटे छोटे हो तो उनमें जितना मतलब होता है परमात्मा तत्व के जानने पर पूरे वही वहां हो जाते सब काम है। सर्वथा संप्रोत ब्राह्मण से विजानते ब्राह्मण से, तो तत्व को जानने वाला जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए फिर औरों से प्रयोजन रहता ही नहीं। मन एक बड़ा जल सहय मिलने के बाद छोटे जल सहय की जरूरत नहीं रही, और छोटे छोटे जल सहय जलाशयों के बाद रहती तो बड़े जल की आवश्यकता रहती है। ऐसे ही संसार के जितने सुख है, मनुष्य का सुख है, मैंने को बताया है कि जैसे ये भूभाग है इसका सब राजा हो, धन धन समर्थ हो, ठीक रहे हो, प्रजा भी अनुकूल हो, तो ये मनुष्य का सुख होता है। इसलिए गंध माकार चारों और अधिक अधिक अधिक सुख बताया है, ब्रह्म लोक का सुख बड़े सबसे मैंने बताया है, सौ सौ गुना अधिक अधिक सुख बता दे ब्रह्म लोक का बताया। ब्रह्म लोक से भी सैकड़ों गुना तब तक जीवन मुक्त महापुरुषों का है, और सुख में सब सुख समा जाते। जैसे कहावत है कि हाथी के खोज में सब खोज समा है, हाथी का पैटी का खोज है उसमें सब खोज उसके अंतर्गत आ जाते, कोई बाकी नहीं रहता। ऐसे परमाणु तत्व को जानने के बाद कोई सही काम बाकी नहीं रहता, वो कृतकृत हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीन तरह की हमारी दृष्टि है, एक जानने की दृष्टि है, एक पाने की दृष्टि के पार, एक करने की दृष्टि है। तो ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। कर्म योग से करना बाकी रहे, ज्ञान योग से जानना बाकी नहीं रहता, और भक्ति योग से पाना बाकी नहीं रहता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर करना जानना पाना सब पूर्ण हो जाता है। उस परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में हो सकती है। और इतने इतनी विलक्षण बातें हैं, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी हो सकती है, और नीच से नीच योनि मानो जिनको अब अछूत मानते हैं, नीच मानते हैं, ऐसे योनि वाले भी, और किसी संप्रदाय के हो, किसी देश को हो, किसी वेश में हो, उन सबको वो परमानंद मिल सकता है। आप हम जितने बैठे भाई बहन, इन सबको वो तत्व मिल सकता है। मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, और उसके लिए ही मानव जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में और कोई बढ़िया बात नहीं है। लिखा भी चलन भरण में उत्तम घोड़े, बज में क्या बज में चलने भरने में घोड़े तेज चलते हैं, बल में क्या हाथी है, भैंसा है, कम होता है क्या? बहुत चीजें पशुओं में है, उनके अपने में नहीं है, उतना बल नहीं है। अरे पैदल बंदर में होता है, जो सीखने पर भी उतना नहीं होता। ऐसी बहुत सी विद्याएं पशुओं में पक्षियों में है, पर सब जीव की विद्या, सबकी सब विद्या इसमें आ जाएगी। मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो कुछ जानना, कुछ पाना, कुछ करना बाकी रहता ही नहीं, और वो प्राप्ति सब हो सकती है। संसार के भोगों की प्राप्ति में तो प्राप्त है कारण, प्राप्त होने में कारण है, हमने काम किया है अच्छे, उनके फल रूप से मिलते हैं, तो छोटे मोटे मिलते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति हमारे क्रिया का फल नहीं है, अपना तो भाव और भगवान की कृपा हो से मिलता है। कर्म का फल होता है वो अंत वाला होता है, क्यों? कर्म आरंभ करते हैं, कर्म की समाप्ति होती है, तो उसके फल भी आरंभ होता है, अंत होता है। तो भगवत कृपा से हो जाए वो आदि अंत नहीं होता, और वो पूर्णता हो जाती है। सब लोग इसी अधिकारी है, ज्ञान के, कर्मयोग के, भक्ति योग के। इसमें भक्ति योग की महिमा बहुत ज्यादा आई है, ज्ञान योग की, इन दो की महिमा ज्यादा आती है। कर्मयोग का इतना विषय नहीं होता है, सत्संग में, व्याख्यान में, कथाओं में भक्ति का वर्णन होता है, ज्ञान का वर्णन होता है, कर्मयोग का वर्णन बहुत कम होता है। भगवान ने अपने समय में कहा है, योगो निष्ठ परंतप सकाले ने माता, बहुत समय हो गया तो वो कर्मयोग लुप्त तय हो गया, कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम रह गए, उनकी पुस्तकें भी कम है, कर्मयोग की पुस्तकें भी कम मिलती, भक्ति योग ज्ञान योग की बहुत मिलेगी। तो उस कर्मयोग से भी कृत कृत्य हो जाए, करना बाकी नहीं रहता, ज्ञान योग से जानना बाकी नहीं रहता, भक्ति योग से पाना बाकी नहीं रहता। पाल या पाना बाकी करना जानना सब पेट में आ गया, ज्ञान में पाना करना सब पेट में आ गया। तो ये बातें सब की सब हम लोगों को प्राप्त हो सकती है। सांसारिक चीजें प्राप्त करने में तो कर्म चाहिए, सामग्री चाहिए, बहुत ऐसी बात है। आप व्यापार करो तो व्यापार भी करना होगा, उसी लिए कष्ट सहना होगा, फिर भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। काम करने को जाते हैं धन के लिए और घाटा खा जाते हैं, सुख के लिए काम करते हैं, दुख और बढ़ जाता है। एकस्य दुखस्य न यावद् अन्तं गच्छामि अहं पारमिवार्णवश्। एक बड़ा दुख समुद्र की तरह आ गया, उसको पार करने के लिए अरे विचार करते हैं होता नहीं है, वो जो दूर हुआ है फिर दूसरा सब मस्त है, दूसरा दुख आ जाता है, दुख गया थी तीसरा आ जाता है। अब एक काम हो जाए, इतना सा काम हो जाए, वो हो गया, अब इतना सा हो जाए, इतना हो जाए, मेरा ये हो जाए, अंत में आता। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति ऐसी बात है कि बस ये भाग गिरते ही नहीं, प्राप्त प्राप्त कर दिया, कृत कृत्य और ज्ञात ज्ञात भी है, न जानना बाकी रहता, न करना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता, सब पूर्ण हो जाते हैं। कृत कृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी। एक बात ही मेरे नाथ, ही मेरे प्रभु, एक लगन लग जा भीतर से, लगन बाहर की क्रिया की मुख्यता नहीं है, भीतर की लगन की मुख्यता है। उसमें मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए उसी प्राप्ति के बिना बेचैनी, केवल बेचैनी में प्राप्त करूँ, क्या करूँ, कैसे मिले, कौन कैसे है मिले सामरियो वारी ओलूंगा मैं दिन रात रे सामरी, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, कोई बता दे, ऐसी लगन। घर का खर्चा इतना ही है, केवल लगन, लगन लगन सो कोई कहे, लगन कहावे सो नारायण, जिस लगन में तन मन दीजे खोल, एक लगन लग जाए भगवान फिर कुछ सूझता नहीं। ऐसी धन के लिए, भोगों के लिए तो लोगों की लगती है लगन, पर भगवान की नहीं लगती है, ये लगती है तो ये थोड़ी लगी बस, मिला फिर कुछ नहीं, मिला और है कुछ नहीं, रहेगा नहीं। संसार का सुख, संसार की संपत्ति मिल जाएगी तो क्या तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी, क्या आप नष्ट हो जाओ, क्या दोनों नष्ट हो जाएंगे, और उसमें ना भगवान ने सोते, ना आप ने सोते, न सदै से केवल चाहना। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जात के गति न आन की, दूसरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे बढ़कर कोई नहीं है, तो उसी प्राप्ति के लिए भी कोई और इच्छा न रहे। एक इच्छा, एक आस, एक वदन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, ऐसी लगन लग जाएगी। केवल चाहना, केवल चाहना से परमात्मा मिलते हैं। मान बढ़ के रोया राज मिले, रोया राज मिले, रोया राज नहीं, रोया राम मिले, बेचैनी हो जाए, रोने लग जाए तो समझ मिल जाए, किसी तरह से कोई चीज सुहा हुए नहीं। ये बालक होता है ना तो माँ माँ करता है, रोता है, माँ भेजती सोई वो सोई भाई ले, वो आ जा भाई आप आ जा, और लात मारता है, खिलौने दे फेंक देता है, दर्द फेंक देता है, माँ रोता है। वो प्यार करती है, बहन है, बड़ी है, माँ की तरह ये क्या करती है, क्यों मार मारू तो माँ को आना ही पड़ता है, और बहन की गोदी में राजी हो जाए झंडा लेने तो माँ के यहाँ दूध मिलता है, आनंद प्यार मिलता है, वो थोड़ी मिलेगा झंडा बजाओ, मान मिल गया, आदर मिल गया, वासा महात्मा सो कैसे होगा, खुल खुल बजाओ बैठा हो, ऐसी बात है भाई, भगवान मिल जाए कितनी बड़ी बात है, वो तो दृष्टांत है। माँ के पास पूर्णता थोड़ी है, माँ तो है जैसी है, पर माँ मिले तभी जब दूसरी कोई चीज सुहावते नहीं, बहन सुहाती नहीं, बहन गोदी सुहाती, कोई सुनी गोदी दूध मेरे नहीं, बहन नहीं चाहते, माँ जरस है तो माँ का ही है भाई, ऐसे भगवान ने दिया, माता से पिता से, पहले माता का नाम लिया, माता तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्व माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी मित्र सब मिल जाएगा। तो माता का नाम है माँ का स्नेह होता है, माँ का प्यार होता है, माँ अच्छी लगती है। सोते बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है बीमार हुई है माँ, अब कहा माँ तुम्हारी गृह में सो दिया, साधु हो गए बूढ़े हो गए मरने को चले, माँ का प्यार स्नेह वो बहुत स्नेह होते याद आती है, भगवान का स्नेह बहुत ज्यादा है। ये तो माँ जहाँ जाओ नई नई माँ मिलती है, कहीं जन्मेंगे तो माँ तो मिलेगी, पर राम जी बड़ी माँ है, वो बड़ी माँ है, समुद्र की तरह वो जल है पूरा है, पूरी माँ है, सब माताएं अंतर्गत आ जाएगी, सब पिता स्नेह सब हो जाता है। ऐसा बड़ा लाभ आपको हमारे को हो सकता है, शास्त्रों की बात है संतों की बात है भाई, यह कहा है गीता में भी कहा है कृत कृत स्वभाव युवा में युवा सूत्र जाना थी पुरुष मेरे पुरुषोत्तम जानता है वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाए और कृत कृत हो जाता है। ज्ञातव्यम नाम शिष्य नान वापतव्यम प्राप्त प्राप्त कोई अप्राप्त नहीं रहते, खुद के पूर्ण हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए चाहिए मांगता बड़ा मिट गया सदा के लिए, कहीं जाओ चाहिए बाकी रहती है चाहिए मिट जाते, ना कोई चाहना है ना पाना है ना जानना है कुछ बाकी नहीं रहता, वो हमारे को प्राप्त हो सकता है। हरेक भाई में लगन लग जा केवल, उस लगन में नींद नहीं आवे भोजन नहीं भावे जान के भूखा नहीं रहना है, एक लगन लग जाए भूख लगती नहीं नींद आती नहीं काम सुहाता नहीं बात सुहाती नहीं आदर सत्कार कोई सुहाता नहीं, फिकर देख लिया बहुत बार देख लिया ये फिकर तत्व ज्ञान फीका हो जाता है, हमने पुस्तकों में पढ़ा है भगवान की लगन लगती है प्यार आता है तो तत्व ज्ञान भी फीका हो जाता है। आत्मा राम निर्ग्रंथाप्रमे कौन चाहे तुम भक्ति गुणो हरि, ऐसे भगवान लिख रहे हैं आत्मा राम है निर्ग्रंथ ग्रंथ छोड़ गया ग्रंथि मिट गई, ऐसे भी भगवान में लग जाते हैं। जैसे जनक जी महाराज कहते हैं ना इन्हें बिलोक तो अति अनुरागा बरगोश ब्रह्म सुख मन त्यागा, भगवान के देखने पर मन ने ब्रह्म सुख हो गया, सबसे ब्रह्म सुख है सहज विराग रूप मनमोरा, मेरा मन सहज बैराग बैराग करना नहीं पड़ता, मैं थकित हो तो जिन चंद चकोरा जैसे चकोर चंद्रमा को देख में थकित हो जाता है ऐसे इनको देखते मेरा आश्रित आकर्ष हो गया, कौन है कैसे है क्या है एक मुनि के तिलक क्षत्रियों के रक्षक है एक मुनियों के तिलक है क्या है पूछा है, तो भगवान की बात ऐसी माधुरी वृक्ष में पूछते थे वृक्ष गाय देवता मोड़ खींच जाए भगवान की तरफ, वैसे प्रेम कहीं है नहीं उतना आकर्षण है नहीं किसी में, और आकर्षण इतना विलक्षण है सुना हमने पुस्तक में पढ़ा कि जैसे कोई प्यास लग जाए और पानी मिल जाए बढ़िया बड़ा स्वादिष्ट जल जैसे प्यास जैसे तस्वीर वैसे पानी अच्छा है, तो उसमें क्या होता है तो पेट भर जाता है पानी नहीं रहता है, इसमें पेट तो भरता नहीं पानी अंत आता नहीं उस सुख का अंत आता नहीं पेट भरता ही नहीं दिने दिने नवम नवम नमामि नंद सभम हो, दिन दिन नया नया नया उत्साह दिए। आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी, आज बहुत सुंदर बना, आज सुंदर दिन प्रतिदिन सदै नित नित नया प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ते ही बढ़ता, आगे बढ़ते ही रहता है। ये आगे भूख मिट जाती है, वो आगे निरंतर बढ़ता है। तो ऐसा हो सकता है, हम सब उसके अधिकारी हैं। भगवान ने उनको ये मानव जन्म दिया है कि जो परमात्मा की प्राप्ति कर सके। हमारे ऊपर विश्वास किया भगवान ने, मनुष्य काम ठीक करेंगे, अपने विवेक के अनुसार अच्छा काम करेंगे, काम कम कर देंगे, पाप में लगे नरकों की तैयारी कर ली, पता नहीं नरक सोचो अशुभ मान भयंकर नरकों में पड़ते। अरे किधर जाना था, कहां से ले गए, ये मानव शरीर किस लिए मिला था, भूल गए। सब में ताकत दी भगवान ने, सब में वो ज्ञान दिया है, सब में योग्यता दी है, सब में अधिकार दिया है। और भक्त पर सत्संग होती है, भक्त पर पुस्तक पढ़ते हैं, और भक्त पर सच्चे भाव भीतर से पैदा होते हैं, भीतर से उस परमात्मा के लिए। बाहर से भगवान से सहायता करते हैं, भीतर से चल पड़ो आप बहुत होता है। धनी आदमियों के धन पैदा होता है हरेक तरह से, इसलिए सच्चे हृदय से साधना करे तो सब साध्य सामग्री में सब आ जाती है। लोग धन को चाहते हैं, ये धन भी उनके उनको चाहता है, संसार मान को चाहता है, मान उनको चाहता है, संसार बढ़ाई को चाहता है, बढ़ाई खुद उनको चाहती, संतों को दुनिया चाहती है, दुनिया को गर्द उसे कुछ किसी नहीं गर्द, इतना और हमारे को और आपको मिल सकता है। शास्त्र में बात आती है कि जैसे क्या पता विश्वास कैसे करें, जैसे हमें थोड़ा सा मन ले तो बहुत कम, थोड़ा कितने मन लग जाए तो अच्छा लगता है ना। जो कोई विशेष हो जाए शब्द स्पर्श उपरस गंध है ही नहीं, को मान नहीं आदर नहीं, कोई चीज मिली नहीं, कोई लड्डू मिले नहीं, फिर भी मैं वही खुशी आती, प्रसन्नता होती। तो ये प्रसन्नता उस परमात्मा की झलक है। जैसे गंगा जी एक किनारे बैठे हुए, गंगा जी की हवा आती है, कभी हवा कभी पड़ रही जोर से, गंगा जी हवा ले रहा ठंडी आती है, गंगा जी ऊपर गोर ठंडी ले रहा थी। ऐसे भजन स्मरण करने में सत्संग में ये ठंडी ले रहा थी, वो उस तत्व की आती। कोई गंगा जी मिल जाए फिर क्या कहना है। पानी पियो भीतर में ठंडक, स्नान करो बाहर ठंडक, वो भी मौज है। ये मिल सकता है, पहले से पहले ये आप तैयार हो जाए, मन मुझे आप मांगो कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मेरे को भगवान मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं। गीता में कहा आप इसे सुदुराचार हो, अच्छी तरह से बढ़िया दुराचारी है, बहुत पाप करने वाला है, अगर मेरा भजन करे तो साधु साधु मानना चाहिए, और क्षिप्रम भजन धर्मात्मा बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है। दूसरे तो उद्योग करके कमाने से होता है, कमाए वो धन है, भगवान सास बैठे अपने पास। सब चीजों की प्राप्ति करने में, पद प्राप्त करने में, स्थान प्राप्त करने में पैसा लगता है, उद्योग करना पड़ता है, पर माँ की गोद में जाने के लिए कोई पैसा लगता है, कोई उद्योग करना पड़ता है, माता जी का तो हमें माता है, भगवान तो माता है, भगवान राजी हो जाए। ये जीव दुख पाता है, भगवान का मन ठीक नहीं रहता, और भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, सबको भगवान खींचते हैं अपनी तरफ, कि क्या पता कहीं भी आपको टिकने नहीं देते। आपको संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, जवानी मिल जाए, वो टिक जो टिक नहीं जाएंगे, ठहर नहीं जाएंगे। ये कब भगवान ने बुला है, बुलाट है, बुलाया होगा, इधर आ जाओ। ये पकड़ता है कि भगवान छुड़ा देते हैं, पैर पकड़ता है छुड़ा देते हैं, शरीर को पकड़ शरीर को छुड़ा देते हैं, मान मिले उसको छुड़ा देते हैं, राज्य मिले उसको छुड़ा देते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे पास नहीं आएगा तब तक कहीं भी चैन से नहीं रह सकता। फिर भी बड़ा जिद चढ़ा हुआ है, दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है। भगवान कह रहे मेरे रहते हुए क्यों दुख पाता है बता। आनंद आनंद आनंद भगवान, और दुनिया में सुख का तो प्रेम पड़ता है, दुख मिलता है। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं जिसमें दुख न होता हो, ऐसा कोई दुनिया में सुख ही नहीं। और दुनिया का सुख दुख से ही मिलता है, दुख नहीं हो तो दुनिया का सुख होता ही नहीं। प्यास जोर से न लगे तो क्या ठंडा जगह अच्छा लगता है, भूख जोर से न लगे तो अन्न अच्छा लगता है। तो पहले दुख चाहिए, संसार का सुख लेने के लिए पहले दुख चाहिए, दुख के बाद फिर सुख मिलता है, सुख के बाद फिर दुख मिलता है। एक जगह प्रश्न आया कि संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं, तो उत्तर दिया कि ऐसा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा निज सुख हो तो ठहरेगा वो जाएगा नहीं, ये तुम्हारा तुम्हारा है नहीं, कैसे इसमें तुम्हारा हक नहीं रहता है। परमात्मा पर हक है, माँ के समान प्यार नहीं मिलता, माँ का हक ले कर माँ पर आपका हक ले, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ है। भगवान कैसे मेरे भगवान है, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चा माँ को दी मेरी माँ, माँ तू मेरी माँ है, अब कोई नई बात कर दी खुश हो जाते। कैसे भगवान है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, खुश हो जाते, राजी हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, खुश हो जाए। दूसरा और कोई ये चाहिए इसमें, दूसरों कोई होते तो भगवान ठीक नहीं होते, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ भगवान है। तो चाहना भी श्रेष्ठ चाहिए, संबंध भी श्रेष्ठ चाहिए। भगवान आप माता मानो, भाते भाई मानो, पिता मानो, कुछ भी मान लो, सब संबंध भगवान में, संबंध से अतीत भी भगवान में। अर्जुन का सत असत तत्पर यत, सत भी आप, असत भी आप, उसे परे भी आप, जो करने में नहीं आता वो आप। कहां तक के आदमी, आदमी अपनी बुद्धि से कहता है, बुद्धि को पहुंचते नहीं, माया पहुंचते नहीं, प्रकृति पहुंचते नहीं, वो पद हमारे को मिल सकता है शास्त्रों की दृष्टि से, गीता आदि की दृष्टि से, संत महात्माओं की दृष्टि से, हम उसके अधिकारी है, हमारे प्राप्त हो सकता है। केवल केवल उपेक्षा उदासीन इसे और पापों में लग जाए, दुराचार में लग जाए, कितनी बढ़िया चीज है, छोड़ दिया। थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा अपमान मिल जाए, थोड़ा गादर मिल जाए, अरे भगवान आदर करे, भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान खुद गर्ज करे, मायरो लाया सो तो देख तो सही, नसी भी गर्ज करे, मडाने देखा आंख लेनी मीस, बोलो ने स्वभाव जैसे कौन लेना भीस, भगवान के बादी ले भगतों रो सही हो कौन तो करो, ऐसा तो जनो तो गांव बहनों की धरो, गर्ज करे भगवान, अर्ज करे मिजाज, बालक मिजाज करता है माँ के सामने, दूध पीले अरे दूध पावे माँ, दूध पी जैसी बात, माँ गर्ज करे, माँ गर्ज सो जाए, नींद आ जाए, उठा जाए, भोजन कर ले, नहीं तो टका दूध लाए, मुंह लगा दे पी ले सो जाए माँ तो संतोष रखा कोई कहा दूध पी लिया। इसे ठाकुर जी की बात आप मान लो, ठाकुर जी बहुत राजीव है। ठाकुर जी पर उपकार करो, उपकार कृपा करो, बालक माँ पर कृपा करता है, कहता देख तेरे घर से पहले पी लिया तू तो एक करने से, हाँ बेटा बड़ी कृपा करी दूध पी लिया तो दूध तो पिया, माँ परेशान करे तेने कहा दूध पी लिया मैंने, हाँ बेटा हाँ हाँ बेटा बहुत उपकार किया है, राजी हो जाए माँ दूध तो मिला हमारे वो राजी हो जाए माँ। माँ के हाल जी मिलो भोजन अच्छी तरह से महाराज आज तो सोरो जी मिले जी सोरो या माँ को बोला ये क्या जोर है ऐसे भगवान जी सोरो भगवान चरण में चला जाए भगवान जी सोरो दुख पाए भगवान को शुरू थोड़ा होता है, बालक दुख पावे तो महाराज ही होती है, जो शिशु प्रण हो तो कुछ नहीं बालक के बोल हो जाए तो माँ चिरा वो कठिन की नहीं कठिन दे दो बच्चा रोता है कि माँ कैसी, अरे माँ का हृदय है भाई, बालक के थोड़ा के चीरा लगता है तो माँ को दुख होता है, वो समझते है कि व्याधि माँ से व्याधि नष्ट हो जाती है कि सो शुरू की ऐसे भगवान भेजते घबरा जाते हैं, अरे ठहर जे भाई भगवान के हाथ में रहे, एक भरोसे एक भगवान तो भरोसे लगे भगवान लग गया, बड़ी लीला करते हैं भगवान बड़ी किसी लीला करते हैं, खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं खेल में राजी हो जाते हैं, भगवान शौक लगती है भक्तों के साथ बात करने की मिलने की बहुत रुचि रहती है भगवान की, तो भगवान को और कौन मिले बताओ, वो जोड़ी का दूसरा कोई है कौन, बस भगत है वो, भगत से भगवान राजी भगवान से भगत राजी, ये श्री जी से भगवान से भगवान से श्री जी, इसी को ना रास लीला रास रस बने एक दिन राजीव है देख देख राजीव है, बच्चे को खेलता देख हमारा राजीव हो जाए, ऐसे ठाकुर जी बात करे सुने तो कुछ चलो प्रभु देखे तरु और क्यों कही सुतीक्षण भगवान का भक्त है नाचे है विदेशी विदेशी पंथ नहीं सूझा को मैं चलो कहा नहीं पूछा को मैं कौन हूँ कहा जाऊ किधर जाऊ याद ही नहीं है, भगवान आवे चल दिया भाई नाश्ता हुआ इधर रहे इधर आते हैं कोई पूछे भाई चल दिए भगवान जी पागल भेजो भगवान को वो धानदार है देखते खुश होते हैं फिर देखे तरु और लुकाई वृक्षे अपने को दिखाते नहीं अब तो प्रेम देखते तो प्रेम देख रहे सुतीक्षण चुप होकर बैठ गया तो पुलक शरीर पंद्रह पद जैसा जैसे कटहर होता ना कटहर जैसे सब रुए खड़े हो गए बैठ गया भगवान के ध्यान में भगवान भीतर प्रकट हो गया ध्यान आ गया। अब ठाकुर जी आए ना ये जगत है तो जगत ही नहीं हुआ भगवान ध्यान में मस्त है तो ठाकुर जी ने क्या किया ये बड़े विचित्र है ठाकुर जी हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा विष्णु रूप दिखाया उन्होंने उकुला उकुला कैसे उठे जैसे सबधारी सब बंधारी के बनी चली जाए यह उठने में ये नहीं भगवान विष्णु खराब लगते ये नहीं है मनी चली जाए वैसे भगवान राम जी का रूप कहां से लग गया। तो ये भगवान ने बदल लिया, भगवान जा तो सकते नहीं। जब भगवान में प्रेम है वो देखता है तो भगवान दूर जावे कैसे, भगवान ताकत नहीं है। और सबसे गुरु जी तो भगत से हार, सब संसार से जीत गए, भगत से हार जाते भगवान। तो सुतीक्ष्ण को दर्शन देना है तो हृदय में ध्यान था, वो ध्यान सुना तो साक्षात दर्शन दिया। विष्णु रूप क्यों दिया ध्यान में, तो सब ध्यान से अलग भगवान कर नहीं सकते, इस वजह से विष्णु रूप से हुए। भगत साथ है भगवान दूर हो जाए, और वो इतना अपराध किया भगवान ने, भगवान ने सा तो प्राय से तो साक्षात देख दिया, मन ही बात नहीं करी, मन की बात साक्षात करी। जैसे भगवान की विचित्र लीला होती, ये भगत ही जानते हैं। मैं प्रेमी संत जानते हैं, वो ऐसी बातें आती है भाई पुस्तकों में जगह जगह, भक्तों के चरित्र में बातें आती है ऐसी, कई तरह से भगवान करते हैं, बड़ी बड़ी लीला करते हैं भगवान। भक्तों का काम करने में भगवान को आनंद आता है। माता अपने बालक का पालन करती है ना, सुख सुख होता है, और मर जाए तो रोती है जैसे, अरे आफत मिटी रो, क्या बात है, खिलाना खिलाना करना सब आफत मिटी, आफत में ये आता है। तभी तो आप हम ये बैठे सब बने हुए, तो माँ उगता जाए तो आदर्श क्या दर्श होते, ऐसे भगवान है जो आराज बहुत होते हैं, अपने भक्तों को सुन करके देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। जैसे बूढ़ी माँ होती है अपने कुटुंब देकर, छोरा छोरी पोता पर पोता सब, कोई देर दे कोई देर आवे कोई देर, कोई पेशाब करे कोई टट्टी करे, पिछली का साल है रू महाराज जी बैठे छोरा छोरा, ऐसे राम सीता जी को बताओ भगत राजीव है, बूढ़ी माँ सु बालक राजी है, बालक सु बूढ़ी माँ राजी है, बालक सवाल खेलता रहे महाराज। बहु चली जाए तो माँ उदास हो जाती, क्या करना, बेंदरी चली गई, छोरे चलेगा साथ में, क्या करना, घर अडोलो अडोलो घर को डोर बिगड़ी हो, छोरा खेल रहे माँ जी बहुत राजी हो जाए। ऐसे ठाकुर जी परिवार है, ठाकुर जी राजी बहुत हो रहे देख रहे, मारी तो दाने भाई सो ही घड़ी, उड़ने पैर वो सारी घड़ी सभी और पैर खड़ी है, सब जगह भगवान मायर ओढ़ा हो, पर मारी तो दानी भाई सो है ही घड़ी, मारी वाली नाइट बहुत सुंदर लगे, भाई है ना मारी दानी भाई भगवान को आनंद लाता है, सबको देख रहा है, सब जो भगवान है सन्मुख हो जाता है, सन्मुख हो जीव मोह जब जन्म कूट यज्ञा सही तब है, उसके बाद कोई भूख नहीं रहती, कोई आशा इच्छा नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं रहती, सब तरह से पूर्ण हो जाता है पूर्ण। देखो भूख लगती है तो मालूम होता है कि अन्न है खाने के लिए, ऐसे हमारे भूख लगती है तो भगवान है, कोई कोई चीज है जिसे सदा की तृप्ति हो जाए, अन्न जल से सदा नहीं होती, कपड़ा सदा मकान पर गया आदर में गया तो सदा तृप्ति नहीं होती, तो सदा तृप्ति हो जाए वो परमात्मा है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मान्यते नाधिगमं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बड़ी कोई लाभ है ये मान ही नहीं सकता। बड़े दुख पूरा भी दुख है नहीं सह लेते, दुख पहुंचते ही नहीं। तुम विद्या दुख संयोग भी हो, दिल का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे पद को प्राप्त हो जाते हैं। कैसी मौजूद इच्छा बात है, सब स्वतंत्र ही है, पाएंगे नहीं, सब स्वतंत्र, सब योगी है। केवल चाहना है, संसार भी चाहना छोड़ दो। अब सुबह बताया ना, संसार की चाह छोड़ दे, भगवान की चाल लगा दे, इतनी काम ना पड़ो। संसार तो छूटे गई, अब कितनी चाह न संसार साथ रह गई नहीं, और भगवान जाएगा ही नहीं। भगवान को चाहते हो तो ज्ञान जाओ, संसार संसार रहेगा नहीं, और भगवान को आप जाते नहीं। अरे भगवान रहे तो भगवान तो मिल जाए, संसार भी जाए, चला जाए, संसार गर्ज करेगा, भक्तन गर्ज करता है संसार, पर जचे नहीं बात, क्या करा। महाराज भाई शोभा पर कहना रूप आप बोलू सुनो सोना रू और नहीं बस नहीं मुर्गा सब बस नहीं है बस अनाग प्रयोग कहना सुनने की बात से असली जो लगन लगे था वो क्या भाई नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम बस अच्छी लगती नहीं मेरी बात है सज्जनों ये विचार करो अपने तो बस बहुत काम कर लिया संसार में लड़ाई कर लिया क्या हुआ कुछ नहीं यार ये काम कर ले तो फिर खुद आप हो जाओ और दोनों को औरों को भी आनंद होता औरों को भी लाभ होता है परमात्मा प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा बहुत लाभ होता है दुनिया को लाभ होता है वो लाभ होता है वो धन लाखों करोड़ों से धन कर सकेंगे जितनी नहीं होते जितने होते हैं हमारे बाद ये पुस्तकें उनसे भी बहुत संतोष होता है मैं तो पुस्तक पढ़ता हूँ गीता माधुरी पढ़ा आज आरंभ से स्थिति पर गीता पढ़ते मन ही करे पढ़ने का मन करे आपका कहीं से क्या बात है आप पढ़ते ही एक नई नई बात इसे भगवान क्या किया इसके बाद क्या पूछा अर्जुन ने क्या पूछा क्यों पूछा वहां क्यों गए क्यों और उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न होता बड़ा मन लगता है भाई देखो आप पास करके आपने देखा होगा बड़ा अच्छा लगता कैसी पूछता है गीता जी की और भक्तों के चरित्र भगवान ने कृपा की है हमारे समय में गुरु गीता प्रेस हो गया जिससे हमारे उस चीजें मिलती है ये हर समय नहीं मिलती है पहले नहीं मिलती थी फिर भी वैसे ही होगा शेर ने कहा तत्व का सैकड़ों रुपये नहीं मिलेगी अब वही नहीं मिलेगा उसे राम। यह प्रवचन सती स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 4 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।